www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. بزرگوں بھائیوں دوستو عزیزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہمارے جوان ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اگر عذر نہ ہو تو وہ مجلس میں آ کر بیٹھیں. مسجد کے آداب یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں ہم بہت ہی ادب کے ساتھ بیٹھیں. تو جو نوجوان ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اگر عذر نہ ہو تو اس صورت میں وہ مجلس سے جڑ کر کے بیٹھے. ہم جتنے طالب بنتے ہیں اللہ کی طرف سے اتنی عنایات ہوتی ہے. رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہمیں اس کی برکتوں سے ہم محظوظ ہوتے ہیں. قرآن کریم میں سب سے چھوٹی تین سورتیں ہیں. ایک سورت ہے سورہ انا اعطیناک الکوثر، ایک سورت ہے سورہ اخلاص قل هو الله احد، اور ایک سورت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. ان تینوں سورتوں پر اگر غور کیا جائے تو سورہ اخلاص میں تعارف ہے اللہ کا، پہچان، انٹروڈکشن رب تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ کا ہے، اور سورہ کوثر میں انا اعطیناک الکوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، اور والعصر میں اس امت کا تعارف ہے. تو اللہ کا تعارف، نبی کا تعارف اور امت کا تعارف. اللہ کی پہچان، نبی کی پہچان اور امت کی پہچان. سب سے پہلے ہم تعالیٰ کا نشان ہوگا منوانا روپ لے لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی تھی اور مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ ہمارے جتنے رب ہیں، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، یہ ان کے معبود تھے، اور یہ جتنے معبود بنائے تھے یہ پہلے کسی زمانے میں حاجیوں کی خدمت کرنے والے لوگ تھے، جو حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. حج دور جاہلیت میں بھی چلتا تھا، یہ نہیں کہ صرف حج اسلام کے بعد ہی آیا، حج پہلے بھی چلتا تھا. اگرچہ حج کی شکل اس زمانے میں وہ نہیں تھی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ان کا حج ہوتا تھا سیٹیاں بجانا، ان کا حج ہوتا تھا ننگے طواف کرنا، ان کا حج ہوتا تھا مینا میں مشاعرہ کرنا، یہ ان کا حج تھا. تو حج بہرحال ہوتا تھا. تو لات، عزا، منات وغیرہ جتنے یہ معبود ہیں، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى، یہ سب کسی زمانے میں حاجیوں کی خدمت کرنے والے لوگ تھے، پانی پلانے والے لوگ تھے، نبیذ اور شربت پلانے والے لوگ تھے، ستو اور کھانا کھلانے والے لوگ تھے. جب وہ مر گئے تو چونکہ اچھے کام کرتے تھے اس لیے لوگوں نے پتھر کی ان کی تصویر بنائی اور اس کے بعد اس کی عبادت شروع ہو گئی. تو ان لوگوں نے مکے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ اے محمد ہمارے تمام معبودوں کا نسب موجود ہے, ان کے باپ موجود, ان کے دادا موجود, ان کا پورا نسب, ان کا سلسلہ موجود ہے. تو جس رب کی دعوت دے رہا ہے, تو جس اللہ کی دعوت دے رہا ہے, اس اللہ کا نسب کیا ہے, اس کا باپ کون, اس کا دادا کون, اس لیے کہ بغیر باپ کے وہ کیسے آ گیا, اس کا نسب بیان کر. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہے. حق تعالی نے قل هو اللہ اتاری, سورہ اخلاص اتاری اور فرمایا قل هو اللہ احد, پیغمبر آپ ان کو جواب دے دو کہ اللہ اکیلا ہے, وہ تنے تنہا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کتاب التفسیر میں ایک جملہ نقل کیا ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے کائنات میں تمام چیزوں کا جوڑا بنایا, کوئی چیز ایسی نہیں جس کا جوڑا نہ ہو. انسانوں میں جوڑا ہے, مرد عورت, حیوانوں میں ہے, جانوروں میں ہے, چرند و پرند میں ہے, حتیٰ کہ آسمان اور زمین میں ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین سے پیداوار ہوتی ہے. کالا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے سفید بنایا, اگر کڑوا ہے تو اس کے مقابلے میں میٹھا بنایا, ہر ایک جوڑ ہے. آگے امام بخاری فرماتے واللہ وترن, اگر اکیلا کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں, اس کا مقابل کوئی نہیں, اس کا شریک کوئی نہیں, اس کا پارٹنر کوئی نہیں, اس کا ہم جنس کوئی نہیں, اس جیسا کوئی نہیں, اس کا برابر کوئی نہیں. اللہ احد, اللہ اکیلا ہے. آگے فرمایا اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, نرادھار ہے. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا اللہ کی ذات بڑی البیلی ہے. اور پھر شاگردوں سے پوچھا کہ مجھے پوچھتے نہیں کہ یہ ترجمہ میں نے کیوں کیا البیلی, تو شاگردوں نے فرمایا حضرت کیوں یہ ترجمہ ہوا, آپ نے فرمایا البیلی اس معشوق کو کہتے ہیں کہ عاشق تڑپتا رہے اور معشوق توجہ نہ کرے, اور یوں کہیں جب چاہوں گی دیکھوں گی, اسے البیلی معشوق کہا جاتا ہے. تو اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے ساری زندگی تم پیشانی رگڑتے رہو, عبادت کرتے رہو, زکات و صدقات دیتے رہو, میں جب چاہوں گا قبول کروں گا, اس لیے کہ تم میرے محتاج ہو, میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. تم یہ نہ سمجھنا کہ بس ہم نے عبادت کر لی اور وہاں قبول ہی ہو گئے. اسی لیے آپ غور فرمائیں ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم, اولو العزم پیغمبر ہے ابراہیم, تو اولو العزم اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک تو نبی اور نبی میں بھی اوپر, اس کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. اور پھر اولو العزم پیغمبروں میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ اولو العزم پیغمبر ہے, بہت بڑے. اور پھر خلیل کا لقب, غور سے سنو اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے ہم کو, خلیل اللہ ہے, اولو العزم پیغمبر ہے, اللہ کے پیارے ہیں, ان کا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہے, اللہ کے منشے پر قربان ہونے والا ہے. پھر یہ دونوں باپ بیٹے کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے, اور جب کعبۃ اللہ اور اللہ کا گھر بن گیا تو بننے کے بعد دونوں نے دعا فرمائی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ تو ہماری طرف سے اس کو قبول فرما. دل میں یہ نہیں آیا کہ ہمارا اخلاص 100% ہے, اللہ تو قبول کر ہی لے گا. مفسرین نے لکھا ہے لاکھوں اخلاص صحیح, جب ابراہیم و اسماعیل کے اخلاص میں کیا کمی ہو سکتی ہے, پھر بھی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں, تو ہزاروں اخلاص کے باوجود ہمیں اللہ سے قبولیت کی دعا کرنا چاہیے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ اخلاص ہے تو قبول ہو ہی گیا, وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس کے محتاج ہیں, وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. www.attabi.com تو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, وہ البیلی ذات ہے, وہ نرادھار ہے, وہ ہمارا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اور پھر ضرورت اس کو پڑتی ہے جس پر بیماریاں آتی ہو، جس پر حالات آتے ہو، جس پر مصائب آتے ہو، جس پر پریشانیاں آتی ہو، جس پر ذوف آتا ہو، جس پر موت آتی ہو، جس کو مرنے کا ڈر ہو، جس کو کسی کے مارنے کا ڈر ہو، جس کو دکان ختم ہونے کا ڈر ہو، جس کو نفع اور نقصان کا خوف ہو، وہ جو ہے ضرورت مند ہوا کرتا ہے، محتاج ہوا کرتا ہے، کسی کے سہارے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. اللہ میں یہ کوئی بات نہیں ہے. وہ حی لا یموت ہے، وہ دوسروں کو دینے والا، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ صحت دینے والا، وہ عافیت دینے والا، وہ تندرستی دینے والا، وہ جوانی دینے والا، وہ بیماری دینے والا، وہ بڑھاپا دینے والا. میں نے ابھی کل ہی ایک مجلس میں کہا، میں نے کہا کہ آج دو چار مصیبتوں کے اوپر لوگ شکوہ شکایت کرتے پھرتے ہیں، دکان نہیں چلتی، دکان نہیں چلتی. مول صاحب بہت مندی چھ ہمارا، دکان نہیں چلتی، حالات ہیں. میں نے کہا دو کاغذ لے کر بیٹھو، ایک کاغذ پر پیدائش سے جتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہوئی ہے اس کو لکھتے چلے جاؤ، شاید کاغذ پورا ہو جائے گا، اللہ کی نعمتیں پوری نہیں ہوگی. اور دوسرے کاغذ پر مصیبت لکھنا شروع کرو، دو چار مصیبتیں لکھو گے مسئلہ ختم. مصیبت ہے ہی کہاں، کون سی مصیبت؟ جو نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، پیدا ہوئے تو بغیر کپڑے کے آئے، وحدہ لا شریک نے کپڑا دیا، ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈالی، لوگوں کے دلوں میں عظمت ڈالی، کھانے کے طریقے سکھائے، رزق کے دروازے کھولے، بتدریج ہمیں بڑا کیا، اور جوانی دے کر علم سے نوازا، اور پھر اس کے بعد بڑے ہوتے گئے تو کمانے کا سلیقہ سکھایا، اور کماتے گئے تو پھر بیوی اور بچے اور کاروبار اور مکان اور جائیداد سب کچھ دیتا چلا گیا. اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ رب تو وہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے نہ ماننے پر، خوب سنو جوانوں، موسیٰ کی بات کو نہ ماننے پر حال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب بھیجا وہ قرآن میں نقل ہے کہ ایک عذاب ان پر میدک کا بھیجا، ان کے بستر میدکوں سے بھرے ہوئے، ان کے کھنچے میدکوں سے بھرے ہوئے، ان کا دسترخوان میدکوں سے بھرا ہوا، ان کی جگہیں مکان میدکوں سے بھر گئی، اور دوسرا عذاب بھیجا ان پر خون کا، ان کے بستر سارے خون سے بھرے ہوئے، بلا وجہ کے خون، ان کے دسترخوانوں پر خون، ان کے مکانوں میں خون، اور تیسرا عذاب بھیجا تعالی جل شانہ ومن والہ نے کیڑوں اور مکوڑوں کا عذاب، کہ ان کے بستر کو کیڑوں اور مکوڑوں سے بھر دیا. ودفع دیا ودم آیات مفصلات، وہ رب وہ ہے کہ جو موسیٰ کی بات کے نہ ماننے پر بستروں کو خون سے، میدکوں سے، کیڑوں سے بھر سکتا ہے. وہ عشاء کی نماز چھوڑ کر سونے والے، میرے جوان تیرے بستر کو بھی اللہ سانپ اور بچھو سے بھر سکتا ہے. تو یہ نہ سمجھ کہ اللہ کو قدرت نہیں ہے، اللہ ہار گیا، میری دولت کے مقابلے میں وہ کیا میرا مقابلہ کر سکتا ہے، میری جوانی اور طاقت اور قوت کے مقابلے میں وہ میرا کیا مقابلہ کر سکتا ہے. تو یہ نہ سمجھ وہ قادر مطلق ہیں کہ وہ میرے اور آپ کے بستر کو سانپوں سے اور بچھو سے بھر دے. اور چلو سانپوں اور بچھو سے نہ بھرے، عشاء کی نماز کے چھوڑنے والوں، وہ قادر مطلق ہے کہ اللہ بے چینی ڈال دے اور تجھے نرم گدے پر بھی نیند نہ دے، پریشان پریشان تو رہے پوری رات. لیکن ایسا نہیں کرتا ہو. وہ ستار العیوب وہ محفوظ ذنوب، وہ رب کریم، وہ اللہ، وہ مالک، عشاء کی نماز کو چھوڑ کر سونے والے کو بھی میٹھی نیند دے دیتا ہے. اور صبح کو جب ہماری فجر غائب ہوتی ہے تو فجر کی نماز کے غائب ہونے کے بعد وہ چاہتا تو حلق سے ایک لقمہ نیچے نہ اترنے دیتا، وہ محتاج بنا دیتا ہے. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. فجر کی نماز چھوڑ کر بھی ہم جب اٹھتے وہ کھانا بھی کھلا رہا ہے، پانی بھی پلا رہا ہے، چائے بھی پلا رہا ہے، سکون بھی دے رہا ہے، چلنے کی قوت بھی دے رہا ہے. حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ رب ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو بہت چھپا رکھا ہے، ورنہ وہ قادر مطلق ہے. اور آخر اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جو موسیٰ کی قوم پر یہ عذاب بھیج سکتا تھا وہ ہمارے اوپر کیوں ایسا کیا کہ اس نے عذاب کو نہیں بھیجا؟ حقیقت اس کی یہ ہے کہ رب کریم نے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی کی اس امت کے ساتھ دعائیں، اس کی بنیاد پر وہ ہمارے اوپر رات کے سونے میں عذاب نہیں بھیج رہا ہے، وہ ہمیں بے چین نہیں کر رہا ہے، وہ ہمیں سکون سے روٹی کھلا رہا ہے، تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کی ذات بری ہی نرادھار ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، یہ جواب تھا ان لوگوں کا جنہوں نے سوال کیا تھا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ اس کی کوئی اولاد، اس کا کوئی نسب نابا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہ تنہا ہے، وہ سب کو نسب میں پیدا کرنے والا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس نے قبائل بنائے، اس نے رشتہ داریاں بنائی، وہ سب کو جوڑو بناتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور آگے فرمایا اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی حکومت میں نہیں، اس کے آسمان میں کوئی شریک نہیں، اس کی زمین میں کوئی شریک نہیں، اس کے بارش برسانے میں کوئی شریک نہیں، اس کے کھیت کو اگانے میں کوئی شریک نہیں، کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد. تو سورہ اخلاص پر اگر غور کیا جائے تو اس پوری سورت کے اندر، اس پوری سورت کے اندر اللہ جل شانہ کا تعارف ہے، اللہ کی پہچان بتائی گئی. اور دوسری سورت انا عطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس سورت کے اندر رب کریم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، ان کا مقام بتایا کہ ان کا مقام کتنا زبردست ہے، ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، آپ کا مقام بتایا. اور یہ سورت تب اتاری انا اعطیناک الکوثر کی جب مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جو خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئے تھے، تو مکہ والوں نے حضور کو تانا دیا، اور وہ تانا یہ تھا کہ محمد کی میل اولاد زندہ نہیں رہتی، ساری لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں اور لڑکیوں سے نسب نہیں چلتا، اس لیے محمد کا نسب ختم ہو جائے گا، بہت جلد اس کا نسب ختم، یہ دنیا میں اب رہے گا نہیں. ظاہر سی بات ہے جو آدمی جتنا نازک ہوتا ہے اس کی طبیعت پر اثر بھی اتنا ہی ہوتا ہے، جو آدمی جتنا نازک ہوتا ہے، ہماری زبان میں بہت مشہور جملہ ہے موتی چمڑی والے کو کوئی اثر نہیں ہوتا، جو جتنا نازک ہوتا ہے اس کو اتنا ہی اثر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بہت اثر ہوا. اس طرح سے تو کئی واقعات ہیں روایت میں جس سے آپ کی طبیعت پر بہت اثر ہوا. ایک مرتبہ منبر رسول پر آپ بیٹھے ہوئے کچھ باتیں بیان فرما رہے، بخاری شریف میں ہے، ذل خویسرا منافق تھا، مجلس میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر بھرے مجمع میں نبی کو یوں کہہ رہا ہے، اے محمد تم خائن ہو، خیانت کرتے ہو، تم امانت سے کام نہیں لیتے، تم پیسے کھا جاتے ہو. وہ بولتا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضرت رو رہے، اور آپ نے صرف اتنا جواب ارشاد فرمایا کہ اگر نبی خیانت کرے گا تو امت میں امانت دار پھر کون ہو سکتا ہے. خالد بن ولید نے وہی تھی دعنی یا رسول اللہ اضرب هذا المنافق، اللہ کے حبیب اجازت دو مجھے اس کی گردن مار دوں میں، تو حضرت نے فرمایا انہ یصلی، نہیں یہ نماز پڑھتا ہے. خالد بن ولید کہنے لگے کم من مصل یصلی ولیس فی قلبہ ایمان، اللہ کے نبی بہت نماز پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جن کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے، وہ ریاکار ہوتے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں، وہ اپنے ذاتی اغراض کی بنیاد پر مسجد میں آتے ہیں ورنہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، تو یہ اسی میں سے ہیں. تو حضرت کا جواب سنو، میں اور آپ ہم جیسے ہوتے تو فوراً کہہ دیتے مار دو اس کو. حضرت نے فرمایا مجھے کسی کے دلوں کو چیر کر فتویٰ دینے کا حکم نہیں دیا گیا، اس کے دل میں کیا ہے مجھے اس کا حکم نہیں دیا. آج ہم لوگوں کے دلوں پر فتوے لگاتے ہیں، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ فلا ہے، اس کا دل حسد سے بھرا ہے، آج ہم لوگوں کے دلوں پر فتوے لگاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے لوگوں کے دلوں کو چیر کر فتویٰ دینے کا حکم نہیں دیا گیا. ہاں البتہ حضور نے یہ ضرور فرمایا آگے اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کے باغی بنیں گے. اگر میں ان کا زمانہ پالوں لَأَقْتُلَنَّهُمْ كَقَتْلِ عاد, ان کو ایسے ماروں گا جیسے قوم عاد کو مارا گیا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ جہمیہ اور معتزلہ وغیرہ کی جو جماعتیں پیدا ہوئی, خارجی لوگوں کی جو جماعتیں پیدا ہوئی, وہ اسی کی نسل سے پیدا ہوئی. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اس کی مذکر اولاد, اس کی میل اولاد زندہ نہیں رہتی, اس کا نسب نہیں چلے گا. اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی. ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے, بیمار کرسی کے لیے. راستے میں عبداللہ ابن ابی, ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, اس کی مجلس لگی ہوئی تھی, اس میں مشرکین بھی تھے, مسلمان بھی تھے, یہود بھی تھے. تو حضرت نے سوچا کہ لاؤ کوئی دین کی بات پہنچا دو ان کو. حضرت اس مجلس میں گئے اور جا کر کے کچھ دین کی باتیں ان کو کہنا شروع کیا, اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت پر کچھ گفتگو کرنا شروع کیا. تو عبداللہ ابن ابی کہنے لگا, محمد اگر تو سچا ہے تو تیری مجلس میں بات کرنا یہاں نہیں. حضرت گدھے پر سوار ہو کر کے گئے تھے تو وہ کہنے لگا کہ محمد تیرے گدھے کی پاؤں کی راکھ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. بہت توہین کی اس نے, بہت توہین. یہاں تک کہ حضرت کی طرف سے مسلمان کھڑے ہو گئے, اس کی طرف سے مشرکین کھڑے ہو گئے مار دھار پر, اور حضرت سب کو خاموش کر رہے ہیں, چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, چھوڑو مسئلہ. آپ انداز لگائیں کہ جب اس طرح کا اختلاف ایک مجمع میں ہو جائیں, کچھ میرے فیور کے ہو, کچھ میرے مخالف ہو, تو وہ میری مخالفت والے جتنے ہوں گے وہ کیا کچھ بول رہے ہوں گے اس وقت, اللہ کے نبی کو کیا کچھ وہ سنا رہے ہوں گے, کیا گالیاں دے رہے ہوں گے وہ. حضرت فرماتے خاموش ہو جاؤ. اب وہاں سے چلے سعد بن عبادہ کے وہاں پہنچے, دل زخمی تھا. آپ نے سعد بن عبادہ سے فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی نے مجھے ایسا ایسا کہا, برا بھلا کہا, مجھے بہت تکلیف پہنچائی, مجھے ایذا پہنچائی. تو سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ حضرت وہ تو ایسا ہی نکما ہے, نالائق ہے, چھوڑ دو اس کو, فاعفو واصفحوا, معاف کر دو اس کو, درگزر کر دو. لیکن حضرت کو تسلی نہیں ہو رہی ہے. میں نے بتایا جتنا نازک ہوتا ہے, جتنا لطیف ہوتا ہے, اتنی ہی تکلیف زیادہ. اب اس نبی کو تسلی کون دے؟ حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم میں آیت اتار کر اپنے نبی کو تسلی دی, وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. پیغمبر ابھی تو آپ نے اتنا سنا ہے, ابھی ان یہودیوں کی طرف سے, ابھی ان عیسائیوں کی طرف سے, ابھی ان مشرکین کی طرف سے, ابھی تو آپ کو بہت تکلیفیں پہنچانے والی بات آئے گی. اذن کثیرہ, بہت باتیں کریں گے وہ تمہارے خلاف اور تمہیں ستائیں گے. تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا, صبر کرنا ہے, وَتَتَّقُوا, تقوی اختیار کرنا ہے. اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ بہت اونچا عمل ہے, بس اللہ کے حوالے ان کو کر دو, اللہ ان سے نمٹ لے گا. میرے بھائیو, اس وقت بھی مسلمان یہ کہتے پھرتے ہیں کہ دنیا والے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں, ہمیں دہشت گرد, ہمیں تیرے ریس, ہمیں فلاں اور ہمیں فلاں. یہ آیت ہمیں بھی کہہ رہی ہے, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صبر اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, صرف صبر نہیں تقوی بھی اختیار کرو. صبر تو ہے لیکن تقوی نہیں, اللہ کی رضا والے اعمال نہیں, نبی علیہ السلام کی سنتیں نہیں. جب یہ چیزیں ہی نہیں ہیں, نہ صبر ہے نہ تقوی ہے, یا صبر تو ہے تقوی نہیں. میں نے ابھی ایک مجلس میں تلاوت قرآن کی, ایک جملہ میں نے کہا, میں نے کہا عجیب و غریب بات یہ ہے کہ عوام کا بھی یہ حال ہے, خواص کا بھی یہ حال ہے کہ تلاوت قرآن کا مجاز زندگیوں سے ختم ہو گیا. ہم عوام, خواص کا بھی, عوام کا بھی, تلاوت قرآن کا مجاز ختم ہو گیا. الا ماشاء اللہ, میں ڈیڑھ مہینہ قبل مزایا علوم سہارنپور میں حاضر ہوا. مولانا سلمان صاحب سے میں نے پوچھا کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا مکان کتنا تھا، وہ کچا مکان، فرمایا یہ دو کمرے تھے، ایک کمرہ ایک کمرہ، اور یہ برامدہ تھا، اور اسی برامدے میں حضرت رائے پوری بھی بیٹھتے تھے، مدنی بھی بیٹھتے تھے، سارے اکابر یہیں بیٹھتے تھے. اور فرمایا حضرت دوپہر کو سبق پڑھا کر آتے، پھر اس کے بعد اوپر کے کمرے میں تشریف لے جاتے، اور صرف تہبن پہنتے، بنیان بھی نکال دیتے، کرتا بھی، اور کتابوں کے بیچ میں بیٹھ جاتے، اور جز المسالک لکھ رہے تھے جو 13 سال میں پوری ہوئی، اور قریب میں توالیہ رکھتے تھے، پنکھا بھی نہیں تھا، پسینہ ہوتا تھا حضرت اس سے پوچھا کرتے تھے، اور ہلا کر کے کبھی اپنے آپ کو ہوا ڈال دیا کرتے تھے، اور مغرب تک یہ معمول رہتا. آپ نے فضائل اعمال لکھی، آپ نے اوجز المسالک کی، آپ نے بذل المجہود میں مدد فرمائی، آپ نے جزء حجۃ الوداع لکھی، اس کے علاوہ بے شمار کتاب لکھی، اور ان تمام مشغولیتوں کے باوجود حضرت روزانہ 8 پارے پڑھتے تھے، 8 پارے پڑھتے. آج ہمارا قرآن پڑھنے کا مزاج نکل گیا. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب سے ہم نے سنا، قدس سروح سے تلاوت قرآن سے اللہ کا تقرب نصیب ہوگا، اور درود شریف کی کثرت سے نبی کا تقرب نصیب ہوگا. اگر قرآن زیادہ پڑھو گے اللہ کی قربت، اور درود شریف زیادہ پڑھو گے تو نبی کی قربت نصیب ہوگی. لیکن ہمارے جوانوں کو دیکھو، شاید کہ بس وہ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ سال بھر کے لیے قرآن اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات سناؤں، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی، مولانا زکریہ صاحب کی، 7 اولادوں کا انتقال ہو گیا. یہ جو موجودہ اولاد ہیں ان کے علاوہ 7 اولادوں کا، چھوٹے چھوٹے، اور 7 اولاد کے موقع پر مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت صبح کو جنازہ بیٹے کا گھر میں ہوتا تھا، بیٹی کا گھر میں ہوتا تھا، اور حضرت بخاری شریف پرانے مدرسے جاتے تھے، اور برابر درس دیتے تھے، اور سبق پورا ہونے کے بعد آتے تھے اور کہتے تھے اب جنازہ لے چلو میں نماز پڑھ لوں گا. اور سنو اپنی بیوی کو جملہ، ہاں بولنا آسان ہے، اس زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے، اپنی بیوی جب روتی تھی بچوں کے انتقال پر تو حضرت یوں فرمایا کرتے تھے تسلی دے کر مدرسہ پڑھانے جانے سے پہلے کہ دیکھ تیرے بھی عمل نہیں ہے میرے بھی عمل نہیں ہے، اللہ نے کرم فرمایا اس کی بدولت اللہ ہماری مغفرت کرے گا. 7 بچوں کے موقع پر اپنی بیوی کو یوں تسلی دی. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ترازو رکھی جائے گی، ہماری اعمال تولے جائیں گے، تو ہمارے نابالغ بچے ہماری نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ جائیں گے. روایت میں کہ ہمارے نابالغ بچے جو انتقال کر چکے ہیں وہ ہماری نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ جائیں گے، اور فرشتے کہیں گے کہ تم اٹھو یہاں سے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم اپنے باپ کا عمل ہیں، ہم نہیں اٹھیں گے. تو اللہ کا حکم ہوگا ان کی ضد پوری کرو، اور انہی کی بدولت ان کے ماں باپ کی مغفرت کر کے جنت دے دو جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے. اسی لیے نابالغ بچے کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے دعائے مغفرت کا کوئی جملہ نہیں، یہ نہیں کہتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ نہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. فرط اس کو کہتے ہیں جو آگے جا کر ہمارے کھانے پینے کا نظام کرے. مجھے کل کو سفر کرنا ہے تو ہمارا بچہ آج چلا جائے، اور جو کھانے پینے کا آج نظم کرے، ہوٹل ہمارے لیے بک کرے، اس کو فرق کہا جاتا ہے. تو ہمارا نابالغ بچہ ہمارے جانے سے پہلے ہماری جنت کا نظام کر رہا ہے، اس لیے اس کو فرق کہا گیا. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا، ہمارے لیے اجر بنا دے. اسی لیے تو قیامت کے دن ترازو میں بیٹھ کر کہے گا کہ میں میرے باپ کا عمل ہوں. علامہ شامی نے ایک عجیب مسئلہ لکھا ہے، سنو مسئلہ بھی، کہ نابالغ بچوں کو اس والے ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ اس کا تو کوئی گناہ ہے نہیں, تو اس کو عیسیٰ علیہ ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی کچھ قرآن پڑھ کر کے, کچھ صدقہ کر کے اس کو بخش سکتے ہیں یا؟ شامی نے لکھا ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں, اور تمہارے لیے زیادہ ہوگا, اس لیے کہ بچہ خود عمل ہے تمہارا, جو تمہاری رہائی کا ذریعہ ہے. تو اتنا عمل ہوگا, تم نے اس کو عیسیٰ علیہ ثواب کیا تو وہ بھی تمہارے ہی اندر میں شامل ہو جائے گا. تو بچے کا اتنا عمل عیسیٰ علیہ ثواب ساتھ ملے گا تو اتنا بڑا عمل ہو جائے گا, اور زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں درجات بلند عطا فرمائے گا. معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کو عیسیٰ علیہ ثواب کر سکتے, فائدہ ہم کو ہوگا. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا, ہمارا آخرت کا ذریعہ بنا, ذخیرہ آخرت بنا. واجعلہ لنا شافعا, ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا. تو بہرحال میرے بھائیوں, میں یہ کہہ رہا تھا, حضرت شیخ کے سات بچوں کا انتقال ہوا, اور ہر بچے کے موقع پر حال یہ تھا کہ حضرت مدرسہ پڑھان جاتے تھے اور اپنی بیوی کو یہ کہہ کر جاتے تھے, روئیو مت, نہ تیرا کوئی عمل ہے نہ میرا کوئی عمل ہے, اللہ ہم کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے اس لیے اس کو اٹھا لیا. اور اسی عالم میں سبق پڑھاتی تھی, اور بیان کرنے والے نے, خود مولانا سلمان صاحب نے ابھی میرے سامنے بیان کیا کہ میرے ایک بچے کا انتقال ہوا تو مجھے حضرت نے بلایا, چونکہ حضرت کا نواسا ہوتا ہے, مجھے بلایا اور فرمایا بیٹے سلمان بچے کا انتقال ہو گیا. کہا جی. کہا غسل دے دیا؟ کہا جی. فرمایا اس کو ایسے ہی رکھ دو اور جاؤ ابو داؤد شریف پڑھاؤ, ابو داؤد شریف پڑھاؤ, سبق پڑھاؤ, اور سبق پڑھا کر آؤ اور پھر اطمینان سے بچے کو لے چلو. فرمایا یہ تو ذریعہ آخرت ہے, ہم دنیا کے اپنے دین کے کاموں کو کیوں چھوڑ دیں گے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کئی دنوں تک ہمارے کتنے کام چھوٹ جاتے ہیں, ہمارا پڑھنا پڑھانا چھوٹ جاتا ہے, ہمارے اور کام چھوٹ جاتے ہیں. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ تانا دیا گیا کہ محمد کی مذکر اولاد, میل اولاد زندہ نہیں رہتی, اس کا نسب نہیں چلے گا, تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو تسلی کے لیے سورہ کوثر کو اتارا اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. کوثر کا معنی خیر کثیر, بہت زیادہ بھلائی, اس میں جنت بھی آ گئی, اس میں جنت کا داخلہ بھی آ گیا, اس میں شفاعت کبرا قیامت کی آ گئی, اس کے اندر حوض کوثر بھی آ گیا, اس کے اندر نہر کوثر بھی آ گئی. ساری جتنی خیر اللہ کے حبیب کو ملی ہے وہ ساری انا اعطیناک الکوثر میں آ گئی, صرف حوض کوثر نہیں, حوض کوثر اس کا ایک جز ہے. تو اب ترجمہ ہوگا, میرے پیغمبر ہم نے آپ کو آخرت کی بہت بھلائیاں عطا فرمائی, بہت خوبیاں عطا فرمائی, بہت ساری چیزیں عطا فرمائی, اور جب نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا شکر. فصل لے رب کا ونہر, نماز پڑھو اور مالی قربانی کرو. نعمتوں کے ملنے پر اتراؤ نہیں, غرور نہیں, تکبر نہیں. ہمارا حال یہ ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے تو تہجد بھی ہوتی ہے, اور جب مالداری آتی ہے تو فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے, جب غریبی ہوتی ہے تو ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں, اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں, اور جب مالداری آتی ہے تو فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں. جتنی نعمتیں زیادہ ملے اتنا اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے. فصل لربک ونہر, اپنے رب کی نماز پڑھو اور اس کے نام پر مالی قربانی کرو. ونہر, ان نشانیک هو الابتر, آگے وہ جو اشکال تھا آپ کے اوپر اس کا جواب دیا, ان نشانیک هو الابتر, میرے پیغمبر تم نہ گھبراؤ, میں تمہاری بچیوں سے تمہارا نسب چلاؤں گا, اور یہ جتنے تمہارے دشمن ہیں جو تمہیں تانا دے رہے ہیں, جو تمہیں برا بلا کہہ رہے ہیں, انہی کا نسب میں ختم کر دوں گا. ابتر کا معنی کٹ جانا, میں ان کے نسب کو کاٹ دوں گا, انہی کا نسب نہیں چلے گا, تیرا نسب کو میں چلاؤں گا, تو فکر نہ کر, تجھے فکر کی کوئی ضرورت نہیں. آج 1440 سال میں ہم پہنچ گئے ہیں, نبی کا نسب آج بھی باقی ہے, اللہ نے بچیوں سے چلایا, آج بھی حسنی بھی موجود ہے, حسینی بھی موجود ہے, کوئی حسن سے چلا, کوئی حسین سے چلا, جو حسن سے چلا وہ حسنی ہوا, جو حسین سے چلا وہ حسینی ہوا. تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کا نسب 1400 سال کے بعد بھی موجود ہے. اور ادھر حال یہ ہے کہ نہ ابو لہب کا نسب، نہ ابو جہل کا نسب، نہ عتبہ کا نسب، نہ شیبہ کا نسب، نہ ولید کا نسب، جتنے دشمن تھے ان میں سے کسی کا نسب نہ چلا. اس میں تعارف کرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اشارہ فرمایا کہ یہ اتنا بڑا نبی ہے، اتنا بڑا نبی ہے، اس کی توہین نہ کرنا، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، اس کی سنت کی مذاق نہ اڑانا، یہ اللہ کا لادلہ نبی ہے. اس کا مقام تو یہ ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تسلی دیتا ہے. تو اللہ کے حبیب کا تعارف کرایا، اور والعصر کے اندر اس امت کا تعارف، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس امت کا تعارف. فرمایا کہ تم زمانے کی قسم، سارے انسان جتنے بھی ہیں وہ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، مگر کامیاب کون ہوگا اس امت کے اندر؟ پہلا کام جو ایمان لایا، جس کے پاس ایمان ہوگا. ایمان عظیم المرتبت دولت ہے، عظیم المرتبت دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. مجھے ایک بات یاد آئی، ہے تو علمی بات، میں تھوڑا سا نیچے اتر کے سمجھاؤں، آپ ذرا اوپر آئیے تاکہ بات سمجھ میں آئے. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کے موقع پر میت کو کلمہ تلقین کرنے کا ہمیں حکم ملا، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. دیکھو اس شاہ صاحب کی تحقیق سے تمہیں تسلی ہوگی، تمہیں بڑی بشارت ملے گی، تمہارے دل کو بڑا اطمینان ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، تمہارے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس کو لا الہ الا اللہ پڑھاؤ. تو لا الہ الا اللہ میں دو شان ہے، اس کلمے میں دو شان ہے. ایک شان ہے کلمۃ التوحید، یہ توحید کا کلمہ بھی ہے. جب کوئی ایمان لائے گا تو یہ الفاظ بولے گا یا اس کے معنی بولے گا، تو یہ کلمۃ التوحید بھی ہے، ایمان لانے کے لیے یہ کلمہ ہے. اور اس کلمے کو کلمۃ الذکر بھی کہا جاتا ہے. کلمۃ الذکر کا معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ 100 مرہ، جس نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھا، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سمندر میں جتنے جھاگ اور فین اٹھتے ہیں اس کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا. اور ترمذی شریف میں روایت ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارا گناہوں کا پلڑا بڑھ جائے گا، گناہوں کا، اور نیکیوں کا پلڑا اوپر، تو اللہ ایک پرچی دے گا اور اس پرچی میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ. اور وہ پرچی جب بندہ اپنی نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اتنی سی پرچی کی بنیاد پر. وہ پرچی کا وزن نہیں ہے، اللہ کے نام کا وزن ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کسی چیز کا وزن ہو ہی نہیں سکتا. تو کلمے کے اندر دو شان ہے، کلمۃ التوحید بھی ہے یہ، اور کلمۃ الذکر بھی ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت جو میت کو ہمیں کلمہ پڑھانے کو کہا گیا، وہ کون سا کلمہ پڑھانے کو کہا گیا؟ فرمایا کلمۃ التوحید نہیں، کلمۃ الایمان نہیں. ایمان تو اس کے دل میں موجود ہی ہے، وہ تو مسلمان ہے، وہ مومن ہے. تو کون سا کلمہ اس کو پڑھانا ہے؟ کلمۃ الذکر پڑھانا ہے، لا الہ الا اللہ سے ذکر کراؤ اس کو، تاکہ مرتے وقت اس کی موت اللہ کے ذکر پر ہو جائے. اب شاہ صاحب کی تحقیق، ان کی نظر، فرمایا اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، برین ہیمریج کی وجہ سے، لمبی مدت بے ہوشی کی وجہ سے، یا اور کسی وجہ سے اسی میں موت آ گئی اور وہ کلمہ نہیں پڑھ پایا، زبان بند ہو گئی تھی اس کی، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بغیر ایمان کے گیا، وہ ذکر کے بغیر گیا ہے. اور ذکر مستحب ہے، مستحب کے چھوتنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر مستحب ہی تو چھوتا ہے، لا الہ الا اللہ ایک مستحب چیز ہے، وہ چھوٹ گیا، ورنہ ایمان تو اس کے دل میں موجود ہے، وہ ایمان کے ساتھ گیا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں بہت سے لوگ جب بیچارہ بیماری ہیمریج کی وجہ سے کوئی کلمہ نہیں پڑھ پاتا تو لوگ کہتے ہیں بیچارہ بغیر کلمے کے چلا گیا. ارے ایسا نہ سوچو کسی کے بعد میں، وہ ایمان کے ساتھ گیا ہے، بہت بہت تو مستحب چھوتا ہے، اور مستحب کے چھوتنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. بہت گہری تحقیق حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائی, اور ہمیں اس کے ذریعے سے بڑی بڑی جو ہے تسلی ہو جاتی ہے, بہت زیادہ بشارت. مثلا ایک آدمی بیمار ہے, لمبی مدت سے بے ہوش چل رہا ہے, اور وہ کلمہ بچارہ نہیں پڑھ پایا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان کے بغیر جا رہا ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان سب سے بڑی چیز ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, کامیاب وہ انسان جس کے پاس ایمان ہو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, صرف ایمان نہیں, ایمانی تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اعمال صالحہ بھی کرنے والا ہو, خوب اعمال صالحہ کرے. اعمال صالحہ کا مطلب صرف نماز نہیں, صرف روزہ اور زکات نہیں, صرف حج نہیں, صرف عمرہ نہیں, معاملات, معاشرت, اخلاق, یہ ساری چیزیں آج ہمارے آقا, ہمارے نبی, ہماری شریعت, ہمارا دین جو ہے نا, وہ ہمارے گندے معاملات کی وجہ سے, گندے مسائل کی وجہ سے, گندے اخلاق کی وجہ سے آج ہمارا دین بھی بدنام ہو گیا, ہماری شریعت بھی بدنام ہو گئی, ہمارے نبی بھی بدنام ہو گئے, ہمارا قرآن بھی بدنام ہو گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق اپنائیں, اچھے معاملات کریں, اچھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاشرتی زندگی کو خوب ٹھیک بنائیں, اور اپنی اولاد پر نظر رکھیں. میں جگہ جگہ یہ بات کہہ رہا ہوں, اپنی اولاد پر نظر رکھیں. آپ نے جو معصوموں کو موبائل تھما دیا ہے, یہ موبائل جو تھما دیا ہے اور وہ اس پر گیم کھیلتے رہتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں, آج کل بہت ساری گیمیں فون پر وہ ڈالی گئی ہے جس میں تمہارے اسلام کی توہین ہے. مجھے اس مسئلے کا علم نہیں تھا, مجھے اس مسئلے کا علم نہیں تھا کہ گیم بھی ایسی آتی ہے. لیکن ابھی 15 تاریخ کو یہاں سفر کرنے سے پہلے میں ایک جلسے میں تھا, اور اس جلسے میں, اس دارالعلوم کے جلسے میں ایک مکالمہ پیش کیا گیا موبائل کے اوپر, اور موبائل پر جب وہ مکالمہ پیش کر رہے تھے تو اس میں جو بچہ گیم اور موبائل کی تردید کر رہا تھا اور سمجھا رہا تھا, اس نے چند گیموں کے نام بتائے. اس میں ایک گیم کا نام بتایا ڈیوڈ گل. یہ ڈیوڈ گل یہ وہ گیم ہے کہ میں نے دوسرے دن پھر منگوائی اس کو, اور میں نے کہا مجھے بتاؤ اس میں کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کعبۃ اللہ ہے, اور ایک آدمی اپنی رائفل کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کے دروازے پر گولیاں چلا رہا ہے, حتیٰ کہ کعبہ کے دروازے کو توڑ دیتا ہے. میرا معصوم جب بچپن سے کعبۃ اللہ کی توہین کا کام کرے گا, اس کے دل میں اللہ کی عظمت کہاں پیدا ہو سکتی. اس کے علاوہ ایک گیم مجھے اور بتائی گئی اس میں, کہ جس میں ایک الماری ہے اور اس الماری کے اندر کتابیں ہیں, اور ایک آدمی جو ہے گولیاں چلا رہا ہے یہاں تک کہ الماری ٹوٹ جاتی ہے, اور الماری کے اندر سے کتابیں نیچے گرتی ہے. تو جب کتابیں نیچے گرتی ہے تو وہ جو گولی چلانے والا ہے وہ ان کتابوں کے اندر گولیاں چلا رہا ہے, یہاں تک کہ اس میں سے آگ نکلنے کے مسائل ہو جاتے ہیں. جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ آگ کا کلام مبارک قرآن قریب ہے. معلوم ہوتا ہے کہ بچپن سے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو ایمان سے, اسلام سے, کعبۃ اللہ سے, اللہ کے کلام سے بہت دور کیا جا رہا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارا بچہ کیا کھیل رہا ہے, ہمیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کس طرف جا رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو اپنے معصوموں کو گیم, بچوں کو جو ہے موبائل تھمائے ہیں اور وہ گیم کے اوپر لگے ہوئے ہیں, وہ کیا کھیل رہے ہیں, وہ بھی تو کم سے کم ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے. کو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنی اولاد کو اور اپنی ذاتوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اور جو ہے اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو خیر, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, ایمان, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور اعمال صالحہ. اعمال صالحہ میں عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق, یہ ساری باتیں. اور نمبر 3, وتواصوا بالحق, جب تم نے اپنی زندگی کو بنائی تو دوسروں کی فکر کرو, دعوت و تبلیغ کرو, دین کی باتوں کو پہنچاؤ. وتواصوا بالحق, حق بات کی دوسروں کو تلقین کرو. اور نمبر 4, وتواصوا بالصبر, ظاہر سی بات ہے کہ جب تم دین کا کام کرو گے تو اس موقع پر تم پر حالات آئیں گے, پریشانیاں آئے گی, لوگوں کے تانے آئیں گے, مصائب آئیں گے, لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے, ایسے موقع پر تم صبر کرنا, اور صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا. یہ 4 باتیں اس امت کی کامیابی کی دلیل بتائی گئی. معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب امت کا تعارف کرایا گیا اس والعصر کے اندر. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہ اللہ پورا قرآن نہ اتارتا، صرف والعصر اتار دیتا تو بھی کافی ہو جاتا. یہ سورت اتنی جامع ہے، اتنی جامع ہے. مجھے اس پر حضرت مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں یاد آ رہی ہے، لیکن میں انشاءاللہ کل رات کی مجلس میں ان باتوں کو پیش کروں گا کہ حضرت نے اس سلسلے میں کیا فرمایا تھا. تو خیر اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے جو آیت پڑھی ہے کل کی مجلس میں اس کی وضاحت کر دوں گا. حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو اپنی عظمت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی عظمت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بہت بڑا ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہمارے ذمہ ضروری ہے. اللہ کے نبی ہم سب کے اوپر رحم کرنے والے رحمت للعالمین ہیں، اور انتہائی درجہ ہم پر رحم کرنے والے رحمت للعالمین ہیں. ہمیں چاہیے کہ آپ کا فالو کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو ٹھیک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان چار کاموں کو اپنی زندگی میں لانے والے بنے. ورنہ میرے بھائیو یاد رکھو، ٹھوکروں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. دنیا میں آئے ہیں صرف ٹھوکریں کھا کر کے جائیں گے، اور جب قبر میں پہنچیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، جب قبر کی راکھ ہماری اڑے گی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے. اس لیے سوائے ٹھوکروں کے کچھ نہیں ہوگا اگر اپنی زندگی کو ٹھیک نہیں کیا. اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن پر لائیں، حدیث پر لائیں. سننا سنانا تو بہت ہوتا رہتا ہے، باتیں روزانہ ہوتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ بیانات تقریریں ہوتے ہی رہتے ہیں، موبائل کی دنیا میں بہت کچھ آ رہا ہے، لیکن سب سے بڑی جو کمی ہے وہ عمل کی کمی ہے کہ ہماری زندگی عمل پر نہیں ہے. فرائض کی پابندی کرو، پانچ وقت کی فرائض کی پابندی، ایسے فرائض. اور دیکھو جب فرائض پڑھو، مجھے ایک تحقیق یاد آئی کہ صوفیہ کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ خواہش رہتی کہاں ہے، خواہشات کہاں رہتی ہے. چشتیہ سلسلے کے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خواہشات یہاں رہتی ہے، ناف کے پانچ، یہ ناف ہے نا، وہاں خواہشات رہتی ہیں. اور نقشبندیہ سلسلے کے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہاں رہتی ہے خواہشات، یہاں پیشانی میں رہتی ہے، یہی خیالات پیدا ہوتے ہیں، گندے خیالات اچھے خیالات یہی پیدا ہوتے ہیں اور پھر بدن چلتا ہے. تو اب یہ اختلاف ہو گیا کہ خواہش یہاں ہے یا یہاں ہے. ایک بزرگ آئے پیچھے، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، سر ہندی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اختلاف مت کرو. فرمایا سر خواہش کا یہاں ہے اور پیٹ اور دھر یہاں ہے اس کا. یہاں سے جو ہے خیالات شروع ہوتے ہیں، پھر بدن اس کی طرف چلتا ہے. تو سر یہاں ہے اور دھر اس کا یہاں ہے. اب آگے تحقیق سنو، مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے اور اللہ نے نماز میں اللہ اکبر کہہ کر یہاں ہاتھ بندھوایا، انسان تو استحضار کر اس بات کا کہ میں اپنی خواہشات کو دبا رہا ہوں، اگر تیرا استحضار ہوگا تو نماز کی بنیاد پر اللہ تیری خواہشات کو دبا دے گا. پھر فرمایا یہاں کی خواہشات تو بڑی خطرناک ہے، اس لیے کہ خیالات ہیں، اس کو کیسے دبایا جائے. مجدد صاحب فرماتے اللہ اس کے رسول نے فرمایا کہ نماز میں سجدے میں چلے جاؤ اور تصور کرو کہ میں اپنے سر کی خواہشات کو دبا رہا ہوں. فرمایا نماز کے ان تصورات اور حقیقت کے ساتھ اگر نماز پڑھو گے تو اللہ ہماری خواہشات کو دور کر دے گا. اسی کو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکنے والی ہے. یہ اس کی تفسیر ہے جو مجدد صاحب نے فرمائی ہے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنی میں نماز کا ذوق نصیب فرمائے، شوق نصیب فرمائے، عبادات اور معاملات کو ٹھیک کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما. اللہ ہماری نماز عبادت معاملات معاشرت کو اللہ ٹھیک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہم سب کو حلال روزی عطا فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں برکت رحمت عطا فرما، سب کے کاروبار میں رحمت برکت عطا فرما، سب کے مکانوں میں گھروں میں عافیت اور سکون عطا فرما، بے چینیوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما، محبتیں آپس میں عطا فرما، اے اللہ امت میں محبت پیدا فرما، امت میں محبت پیدا فرما، امت میں محبت پیدا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ ہمارے بھائی بہن ہمارے متعلقین رشتہ دار آل اولاد اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین ہماری اولادوں کو نیک اور صالح مطیع اور فرما بردار بنا، اے اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، نکاح والوں میں سکون عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ اس بستی پر اور اس ملک پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، سب کے کاروبار کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کے مکان کی آبرو کی عزت کی حفاظت فرما، سب کے بیوی بچوں کی اللہ حفاظت فرما، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے اندر ہم سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی اور اہل اللہ سے منسلک رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم تین بجے ہیں مسکرات کے بجے چلا تین سے چار www.attableague.com the reviver of